you borrow my brain for 5 seconds and just be like, dude, can't handle it. Unplug this bastard. Yeah. I am on a drug. It's called Charlie Sheen. Może nie jestem zbyt przystojny, mówią mi, że jestem zbyt chudy, ale gdy wchodzę do klubu, czuję się jak Hank Moody. Wódka, seks, ślugi, w ustach petkot. Miałem tylko wyjść i kupić chleb i pomyliłem z klubem sklep. W moim skarbie mówiłem ci, że to nie blef. Nie gramy w filmie, nie wiem skąd ten zew we mnie jest. Chciałbym mieć stałe, silne, fajne relacje z kimś, lecz plany inne są. Mieszam tequilę z Jimem Beamem i Jim, więc daj mi sok. Wiem, że chciałaś iść na randkę, na kolację, do teatru i mieliśmy na wakacje płynąć statkiem albo jachtem, ale zapomniałem o tym, zabłądziłem gdzieś przypadkiem. Rozmawiałem z Charlie Sheenem, spytaj mojego psychiatrę. Miałem odłożyć na pillę, chciałem założyć rodzinę, ale zanim to zdążyłem zrobić, spożyłem tequilę znów i budzę się z otwartym piwem. Mów mi party killer, patrzę w lustro, jest ósma, kurwa, jestem Charlie Sheenem. Ten co ma czasem tu rozdwojenie jaźni, yeah! Po prostu jest nas dwóch i pół. W moich spodniach Top Gun, obawiam się, że znów wystrzeli. Nie licz na ulgi dla elit, pokażę im brudny smak meli, yeah! Charlie Obelix, Piotrek Sheen. Zgubię się w nazwach, tygrysia krew. Znam to, to chyba coś jak tygrysia maska. Dotyka mnie barę, widuję poglądy na grawitację i zdrowy rozsądek. Po to mamy go, by móc je modyfikować. Startem przygody jest alternego sofa. No life, no no skinny. To typhoon, co przyszpili młodszych szyli. Starszych chwili, dziś nie zginie. I uczestniczą w tym bitches jak tenis rigid. Na pryczy nie liczę jak na ringu, nim założą stryczek ze stringu. Charlie Sheen, ja, totally different. Jak myśmy gadali szyfrę, kochamy syzen, jednak i budujemy słaby dzice. Ten blat, co nas to jecha. Najpierw wejdź na jak to jadę i styl ten dziary schenny. Jestem tak szlachetny, tatuję mnie grawę. Charlie Sheen. Charlie Sheen.